Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rozporządzenie, które przedłuża embargo na import ukraińskich zbóż do Polski, zabezpiecza polskich rolników, mówi o tym minister rolnictwa. Słowacja i Węgry również przedłużyły jednostronnie zakaz importu ukraińskiego zboża. Premier Włoch zapowiada nadzwyczajne środki, aby ograniczyć nielegalną imigrację. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus powiedział, że rozporządzenie, które przedłuża embargo na import ukraińskich zbóż do Polski, zabezpiecza polskich rolników. Przedłużenie na bazie krajowych przepisów ma zezwalać na dalszy tranzyt tych towarów w głąb Europy oraz do nadmorskich portów. Robert Telus wyjaśnił w TVP Info, że podpisane rozporządzenie jest konsekwencją braku takiej decyzji w Komisji Europejskiej. Na tą chwilę my musimy zabezpieczyć interes polskiego rolnika i czekać na właśnie dobre propozycje, które uregulują transport zboża z Ukrainy do krajów poza Unię Europejską, do krajów tam, gdzie ono jest potrzebne. Takie są potrzebne regulacje i my to mówimy od samego początku, tłumaczymy, że to jest do zrobienia i mam nadzieję, że w końcu Komisja Europejska zrozumie to, że to jest budowanie przyszłości, budowanie solidarności europejskiej i to nie jest przeciwko nikomu, tylko dla... I to właśnie robimy. Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla 5 krajów. Słowacja przedłużyła natomiast jednostronnie zakaz importu ukraińskiego zboża, dowiedział się korespondent Polskiego Radia. Rząd poparł projekt zgłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytamy w przesłanym przez resort komunikacie. Decyzja słowackiego rządu wynika z wygaśnięcia unijnego embarga na wybrane produkty rolne z Ukrainy. Ma związek z ochroną krajowego rynku i jest logiczną reakcją na zachowanie krajów sąsiednich, które wprowadzają jednostronne zakazy importu, poinformowało słowackie Ministerstwo Rolnictwa. Zakaz importu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych przedłużyły jednostronnie Polska i Węgry. Z kolei Bułgaria zdecydowała o jego zniesieniu. Słowackie embargo będzie obowiązywać od soboty do końca roku i obejmie 4 rodzaje produktów – pszenicę, kukurydzę, ziarna rzepaku i słonecznika. Zakaz nie dotyczy transportu towaru przez nasze terytorium, czym wyrażamy solidarność z Ukrainą i dostarczaniem jej produktów na rynki docelowe, dodał słowacki resort. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że obecnie zasadniczym problemem w Europie jest kryzys migracyjny. Gość TVP Info ocenił, że opozycja, zniekształcając fakty dotyczące liczby nielegalnie wydawanych wiz do Polski, działa na niekorzyść naszego kraju w kwestii ograniczania nielegalnej imigracji. Cała ta narracja opozycji to rozdmuchiwanie nieprawidłowości, do których prawdopodobnie dochodziło. Prokuratura prowadzi śledztwo. Ma na celu odwrócenie uwagi od kwestii zasadniczej. Od tego szturmu, który dzisiaj ma miejsce na południe Europy. Od tego, że nagle Francja i Niemcy, które europejską solidarność odmieniały przez wszystkie przypadki, nagle wycofują się z jakiejkolwiek europejskiej solidarności. Po to jest to wszystko robione, żeby Polacy zajmowali się czym innym, a nie realnym problemem. Prokuratura przedstawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Śledztwo dotyczyło nieprawidłowości przy wydawaniu niektórych wiz. Premier Włoch Giorgia Meloni w telewizyjnym wystąpieniu do narodu zapowiedziała wprowadzenie nadzwyczajnych środków, aby ograniczyć nielegalną imigrację. Zaprosiła też przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen na wyspę Lampedusa, gdzie masowo przebywają migranci z Afryki. Premier Meloni powiedziała, że Włochy znajdują się pod ogromną presją migracyjną i sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Zapowiedziała, że zwróci się do Unii Europejskiej z propozycją wysłania unijnej misji morskiej, która zablokuje wyruszające z Afryki łodzie i statki z migrantami. Poinformowała, że wobec inercji Unii Europejskiej i powagi problemu migracji we Włoszech powstaną zamknięte ośrodki dla nielegalnych migrantów. Zwróciła się bezpośrednio do potencjalnych przybyszów. Non conviene affidarsi ai trafficanti. Nie opłaca się wam ufać przemytnikom, bo to kosztuje i jest niebezpieczne. A jeśli przybędziecie nielegalnie do Włoch, zostaniecie zatrzymani, a potem wydaleni. Sarete trattenuti e rimpatriati. Giorgia Meloni zapowiedziała, że rząd wyda specjalny dekret bezpieczeństwa na poniedziałkowym posiedzeniu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana w kraju zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie i podobnie będzie w ciągu dnia. Tej nocy na termometrach od 6-7 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich, do 11 na zachodzie oraz południu. Na wybrzeżu od 10 do 13 stopni. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, przez 21 na wschodzie i nad morzem, przez 23 w centrum, do 26 na zachodzie Polski. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej Trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Dobry wieczór, witam miłośników muzyki przeplatanej. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. Z głośników słyszą właśnie Państwo Margana, stąd też tytuł naszych spotkań. A co do terminu muzyki przeplatanej, to spieszę z wyjaśnieniem, że chodzi o wiele gatunków i różnorakich artystów, w mniejszy bądź w większy sposób, związanych zarówno z muzyką elektroniczną, jak i tą flirtującą z jazzem, future jazzem, soulem i neo-soulem, jak również tym wszystkim, co mieści się w szufladzie z napisem no disco. Na dokładkę, w minionym tygodniu mieliśmy także 48. rocznicę publikacji pewnej bardzo ważnej dla historii muzyki rozrywkowej płyty, którą również przywołam dziś do godziny drugiej. Zatem przed nami historia i współczesność, a nasz wspólny czas otwieram utworem, który z dużym prawdopodobieństwem znajduje się na Państwa playlistach. Wherefore I love my love. you want to do to me. Whether you want it or you don't, tell me what not to do. Whether we get on it or we don't, you won't tell me what not to do. But I'm hoping against hope. Tell me what not to do. I get along. What not to do? Tym utworem, jak Państwo doskonale wiedzą, rozpoczyna się album Hit Parade Roisin Murphy. Album opublikowany ponad tydzień temu, 8 dni temu. Płyta zdobywa raczej dobre recenzje, choć wśród nich znajdują się również te mniej przychylne i sugerujące, że całość nie jest spójna, a tytuł wcale nie odzwierciedla zawartości. I przyznam, że podzielam tę ostatnią myśl, bo to chyba jednak trochę na wyrost i trochę zaklinanie rzeczywistości z tą całą paradą hitów, z którą chyba nie mamy do czynienia. No, ale osobiście wcale na takową nie czekałem. Z kolei co do nierówności albumu, to jest to dla mnie raczej zaleta niż wada. Oczywiście uwielbiam, kiedy albumy są koncepcyjne i kiedy pojawiają się implikacje ukazujące przechodzenie jednego utworu w drugi, ale takich płyt współcześnie jest stosunkowo niewiele, zatem zazwyczaj odpuszczam tę zmienną przy ocenie, no i skupiam się na poszczególnych nagraniach. Zresztą Roisin czyniła też takie zabiegi, zarówno na przedostatnim długim metrażu, jak i na płycie Headless Toys z 2015 roku. Myślę również, że na nowe wydawnictwo trzeba też patrzeć z nieco większej perspektywy, biorąc pod uwagę zarówno nośniki, jak i remiksy towarzyszące nowej płycie, premierze, no i oczywiście osobie tej irlandzkiej wokalistki. miałem dziś lekkie omamy, słuchając tego remiksu jeszcze w domu. Pomyślałem, że włączył mi się jakoś przez przypadek telefon. Gdzieś jakaś muzyczka skądś. Zresztą patrząc na Grażynę Aczkowską realizującą dzisiejszy program, też miałem wrażenie, że nie do końca wiedziała, co się dzieje. Jakieś takie dziwne dźwięki. Ale to dźwięki zamierzone. Dźwięki, które pojawiają się na końcówce remiksu. Remiksu utworu Juniu. Remiksu stworzonego przez Jamesa Dejego i Phila Pesera. Payphone Remix, tak dokładnie zatytułowano tę kompozycję You New Rossi Murphy z najmłodszej płyty Hit Parade. Jeden z remiksów, było ich zdaje się 3 albo 4. Pojawiły się jeszcze przed premierą całej płyty, co wpisuje się w tę starą, dobrą tradycję lat 90., czyli czasów, w którym Rossi Murphy przecież rozpoczynała swoją wielką karierę. Rozpoczynała oczywiście z Markiem Brydonem w zespole Moloko. Moloko. Poza wybrzmiałym remiksem, poza wybrzmiałą reinterpretacją stworzoną właśnie przez londyński duet, został opublikowany również utwór stworzony przez Moody Mena. Do niego przejdziemy za moment, ale zanim to się stanie, no to muszę wywiązać się z obietnicy, którą złożyłem tydzień temu i powiedzieć, jak słyszę Hit Parade z winylu. Płyta dotarła, przesłuchałem w te i w tamte i muszę Państwu powiedzieć, że mam lekki problem, ponieważ ten problem dotyczy w ogóle muzyki elektronicznej, współczesnej muzyki elektronicznej publikowanej na płytach winylowych. Oczywiście nie myślę tutaj o wszystkich tego typu zabiegach, wszystkich producentach, wszystkich muzykach działających na polu muzyki elektronicznej, bowiem ci, którzy nagrywają takową na tak zwaną setkę, ci, którzy jak na przykład Floating Points tworzą te nagrania w czasie rzeczywistym, a nie przy pomocy poszczególnych klocków, wirtualnych różnych instrumentów, które generują dźwięk, a wszystko układa się nie w czasie rzeczywistym, tylko właśnie na zasadzie swoistej sesji, to taka działalność, jeśli chodzi o płyty winylowe, przyznam szczerze, skazana jest na pewien niesmak, bo jeśli porównujemy płyty winylowe z lat 60., z lat 70. I te albumy, które były nagrywane bez pomocy komputera, no to czuć dużą różnicę między tymi nagraniami a tym wszystkim, co dzieje się właśnie przy pomocy wszelakich narzędzi edycyjnych i muzyki przepuszczanej przecież przez stół cyfrowy. Zatem mówiąc szczerze, polecam bardziej płytę kompaktową niż płytę winylową, ale no w ogóle polecam nośnik. Czy to będzie winyl, czy to będzie kompakt, to już naprawdę dla koneserów rozważania, no ale ten fizyczny nośnik, czyli ta możliwość dotknięcia płyty i zaprogramowania sobie, zaplanowania sobie posłuchania jej jakiegoś wybranego wieczoru albo no właśnie nie w tramwaju, nie w przelocie, nie na zewnątrz, to wszystko powoduje, że na starcie otrzymujemy pewne fory, że muzyka, która znajduje się na fizycznym nośniku, najzwyczajniej smakuje lepiej. Tak po prostu jest, tak działa nasz umysł. Do tego wszystkiego dochodzi kwestia zapamiętywania tej muzyki. No bo chyba sami Państwo przyznają, że utwory, które mają Państwo w swoich komputerach, w swoich telefonach, nie zawsze pozostają w pamięci, ba, nawet nie zawsze Państwo pamiętają, że je mają. Tak to już jest z tymi powietrznymi plikami, z muzyką, która nie ma swoich desygnatów. A zatem, jeśli w ogóle rozważają Państwo, żeby kupić najnowszą płytę Roisin Murphy właśnie na fizycznym nośniku, to proszę kupować. Naprawdę to będzie i dla artystki dobrze, i dla Państwa lepiej. A jeśli wchodzimy już w dźwiękowe niuanse, to sugeruję, żeby to raczej była płyta kompaktowa. Coś nie do końca gra mi z winylem. Oczywiście jest przepięknie wydane, ślicznie wygląda. Na dobrym papierze wszystko jest wydrukowane. Piękne zdjęcia. No, dzieło sztuki. Ale jeśli chodzi o sound, jeśli chodzi o dźwięk, no to w porównaniu z tym wszystkim, co działo się w latach 60., 70. i 80. na płytach winylowych, niestety to nie jest ta jakość. Ale nie chcę przez to powiedzieć i zdyskredytować winyle, bo jak wspominałem wcześniej, są artyści, którzy dosyć pieczołowicie podchodzą do tematu. I no właśnie to też taki jest, dla mnie zawsze jest to taka wskazówka, jeśli współcześnie stworzona płyta winylowa nie zawiera koszulki antystatycznej, a tak jest w przypadku Hit Parade, no to jest to pierwszy jakiś taki znak, że chyba mamy do czynienia bardziej z gadżetem niż z winylem w pełni tego słowa. No cóż, tak się złożyło. Oczywiście będę jeszcze nasłuchiwał i to pewnie nie raz. Będę zmieniał wkładkę, będę zmieniał gramofony i będę zmieniał przestrzenie akustyczne, bo przecież kąpię się w sosie różnych opinii znajomych, którzy mają dobry sprzęt i z pewnością zaniosę to tu, to tam i posłucham tego winylu również w innych przestrzeniach niż ta moja. Być może coś się zmieni, ale no nie sądzę. Wróćmy zatem do oryginalnych tracków, do oryginalnych nagrań, które pojawiły się na płycie Hit Parade. Time, time, time, time, time and space, time and space, time and space, time and space. Here we all are with the sound. They won't choke the life out my vain jokes. The fun will go on. Do you ever can play a love song. Why, oh baby, take your hands off hater, off my baby's fate. Oh, when it comes to this song, you can't play it too long. Fader, czyli szósty utwór z płyty Hit Parade Roisin Murphy. Też ciekawa historia, bo są wydania, gdzie głos, dziecięcy głos rozpoczynający całość jest oddzielony i potraktowany jako osobny utwór. A swoją drogą, kiedy słyszę time and space, to zawsze przychodzi mi na myśl François Kevorkian i jego kapitalny utwór sprzed wielu, wielu lat. Wspominałem o remiksie przygotowanym przez, między innymi przez Moody Mena. No i to jest, drodzy Państwo, absolutne dzieło sztuki i taka sytuacja, w której najzwyczajniej widać, jak ten amerykański producent, jak ten ambasador Detroit jest w stanie przearanżować i stworzyć na bazie tylko i wyłącznie właściwie w tym wypadku wokalu Roisin Murphy zupełnie nową kompozycję. Whether we get on it or we don't. Tell me what not to do without me, without me, against hope. Tell me what not to do. I don't believe I had the pleasure to get to know you right. Thank you. Sama w sobie, ambasador Detroit, Kenneth Dixon Jr., znany szerzej jako Moody Man, jest autorem tej reinterpretacji. Warto nadmienić, że Hit Parade to album, który właściwie chyba możemy nazwać go poniekąd albumem pandemicznym, bowiem po pierwsze powstawał zdalnie, po drugie powstawał od kilku lat. Wszystko działo się dzięki sieci. Roisin Murphy u siebie, DJ Koce, który przypomnę jest producentem całości w Hanowerze u siebie. Teraz dochodzi nam jeszcze Moody Man, a jak zobaczyłem Matt Professora wśród kolejnych twórców tego albumu, no to byłem w lekkim szoku. Matt Professor, postać gdzieś z lat 90. Zresztą w utworze otwierającym, w tym oryginalnym utworze otwierającym całość, słychać gdzieś tak w okolicach niecałej frazy, słychać regały po prostu. To jest taki smaczek bardziej. Ale myślę sobie, że głównie te linie basu, rzeczy związane z tymi niskimi częstotliwościami dotykał w tych dwóch kompozycjach, które współprodukował właśnie Matt Professor. Co do Moody Mana, no to jestem naprawdę na tak. Raz, że brzmi to dobrze, a dwa, że Roisin Murphy razem z Moody Manem, showmanem, który lubi bardzo mówić w trakcie swoich setów DJ-skich, no fantastycznie, że postanowili wspólnie popracować nad tym, żeby pojawiła się właśnie taka jedna kompozycja w postaci remiksu, który pojawił się na płycie winylowej i zdaje się jest to winyl jednostronny. Ja dysponuję tylko i wyłącznie plikiem, być może jakoś w najbliższej przyszłości się to zmieni. A jeśli chodzi o samą postać Moody Mana, Kenneta Dixona Juniora, to naprawdę dwa razy nie trzeba mi mówić. W programie trzecim Black Mahogany. Without a lie, you seem to

Thank you. ambasador Detroit, ale też kultury jazdy na wrotkach. Miałem powiedzieć na rolkach, nie, na wrotkach. Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man i jego alter ego w postaci Black Mahogany w utworze When She Follows, czyli jazzowe chyba jak najbardziej.